Câte nopți și câte zile, încă nu ești lângă mine. Rău mă doare inima, mi-e dor de iubirea ta și de mângâierea ta. Câte nopți și câte zile, plâng că nu ești lângă mine. Rău mă doare inima, mi-e dor de iubirea ta și de mângâierea ta. Sufletul meu moare și nu mai am alinare. Amintirea ta mă doare, simt cum sufletul meu moare. Câte nopți și câte zile,